อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของเดือนใหม่แล้วค่ะคือเป็นวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2558นะคะวันเสาร์ที่1เป็นวันแรม2ค่ำเดือน8ค่ะปีมาแม่เหมือนเดิมนะคะพอพบกันเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเราจะเป็นช่วงของการสักการะนะคะหรือว่าการสนทนาธรรมะดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาแล้วก็ซักถามประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการทั้งผ่านทางอีเมลของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะรวมทั้งเขียนจดหมายมาถามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งเราก็จะนำคำถามนั้นมากราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นวันที่1สิงหาคมนะเจ้าค่ะแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานี้วันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชา ใช่ จากนั้นพอ31เมื่อวานนี้ก็จะเป็นวัน เข้าพรรษาใช่ เจ้าค่ะแต่นี่ก่อนที่จะตอบประเด็นปัญหาต่างๆโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักการะถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชากันสักนิดนึงก่อนเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเลย เจ้าค่ะ เพราะว่าเป็นวันที่มีองค์ของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมกันในที่นี้คือเป็นวันที่มีการแสดงธรรมให้คนที่มีทุลีในดวงตาน้อยฟังแล้วพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในธรรมนั้นนะก็คือพูดง่ายๆคือมีการแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรอย่างที่เราเคยได้ยินได้ยินกันนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดง2พระสูตรสำคัญคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรที่พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็อนัตตลักขณสูตรที่พูดถึงลักษณะความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาของสิ่งที่เป็นความทุกข์ซึ่งเรื่องนี้อาตมาก็ได้ไปแสดงอยู่ตรงที่สวนโมกกรุงเทพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าค ่ะได้พูด2พระสูตรสำคัญนี้ไปท่านผู้ฟังที่ได้ไปที่งานนั้นก็คงจะได้เอกสารอะไรต่างๆกันไปเนื้อหาสาระสำคัญก็คือเรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นแกนหลักที่สำคัญอาตมามาพูดที่เนี่ยที่รายการธรรมรับรุณเนี่ยหรือไปพูดที่ไหนก็ตามไม่รู้ไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะไม่หลุดจากใน2พระสูตรนี้จะต้องแตกออกมาจากตรงนี้จะต้องมารวมกันได้ที่นี่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เจ้าค่ะเพราะนั่นเป็นคำสอนแรกที่พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาให้กับปัญจวัคคีย ์ใช่ใช่ แล้วก็วันนั้นก็เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ดวงใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยเลยนะเจ้าคะ ถูกต้องที่สำคัญก็คือว่าพอมีการบอกสอนแล้วมีคนที่ตรัสรู้ตามได้นะคือไม่ใช่เป็นคำสอนที่แบบโอ้โหเลิศหรูอลังการอาจเอื้อมไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอมีการสอนบอกแล้วอ้าวคนทำได้นี่ถ้ามีสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่คนเดียว5คนที่ทำได้เนี่ยเราก็ต้องทำได้แล้วเป็นการปฏิวัติคำสอนใหม่หมดในสมัยนั้นที่เขามีความคิดกันว่าอิสวรบันดาลพระเจ้าบันดาลความสุขความทุกข์ให้เราแต่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงเหตุของความทุกข์เนี่ยคือเรื่องของตัณหาจะเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยในสมัยนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นวิทยาการใหม่เลยล่ะเราเพิ่งผ่านวันสำคัญแบบนั้นเนี่ยเรามาใคร่ครวญทบทวนในเนื้อหาพระสูตรเอายังท่องไม่ได้ท่องให้ได้ซะทั้งไทยทั้งบาลีทำความเข้าใจในคำต่างๆให้มีความชัดเจนเนี่ยเราก็จะมีความลึกซึ้งในธรรมะมากขึ้นอันมาว่านะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พอดีเข้ากับคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามมานะเจ้าค่ะเป็นผู้ที่ใช้นามว่าไม่ ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจากกรุงเทพมหานครเจ้าค่ะก็ถามมา2ข้อข้อแรกก็บอกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าอนัตตานะเจ้าค่ะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยที่ท่านเคยถามมาเนี่ยท่านก็เริ่มจะไม่แน่ใจเจ้าค่ะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เป็นความชั่วมันก็ไม่เที่ยงด้วยกันหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีจากชั่วเป็นดีไปด้วยกันหรืออย่างไรอันนี้ท่านผู้ถามก็เลยเขียนรบกวนขอทราบความความหมายแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือท่านผู้ถามคนนี้เนี่ยได้เคยถามคำถามเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนนั้นอาตมาเอามาตอบในวันพุธที่ผ่านมา เจ้าค่ะ ที่ถามถึงว่าถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนสอนว่าทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแน่นอนว่ารวมทั้งคำสอนของพระองค์ด้วยเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้างั้นเราจะเอาคำสอนนั้นมายึดได้หรือไม่ซึ่งตัวนี้อาตมาได้ตอบไปแล้วว่าคำว่ายึดเป็นที่พึ่งกับคำว่าสรณะยึดนี่มันคือลักษณะของอุปาทานความยึดถือแต่สรณะคือเป็นที่พึ่งเนี่ยมันต่างกันมีความหมายต่างกันอันนี้ได้ตอบไปแล้วทีนี ้ สิ่งที่ท่านนี้ถามมาก็คือต้องการความเข้าใจในเรื่องของคำว่าไม่เที่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าความไม่เที่ยงแต่ที่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะว่าศีลที่ว่าดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ดีเอางี้เราจะใช้งานมันได้หร อ คิดว่าไม่เที่ยงในลักษณะนั้นหรือว่าสมาธิที่ว่าดีๆเอามันกลายเป็นไม่ดีได้ด้วยหรอหรือตัณหาที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นดีได้ไหมอย่างนี้นะมันจะทำให้เกิดความไม่เที่ยงลักษณะนี้หรือเปล่านี่คือที่ท่านผู้ถามนี้ต้องการจะทำความเข้าใจเพิ่มเติม เจ้าค่ะ อันนี้ก็ต้องจึงแยกส่วนให้ถูกต้องก่อนพระพุทธเจ้าจึงแบ่งแยกนี่เป็นการเทศน์กันแรกนะที่พูดถึงเรื่องของมรรคแล้วก็เรื่องของตัณหาแล้วก็เรื่องของทุกข์แล้วก็เรื่องของนิโรธแยกกันก่อนสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยหมายความมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่เที่ยงในลักษณะที่จะเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วเป็นดีไม่เที่ยงในลักษณะที่มีเหตุมีปัจจัยพอมีเหตุมีปัจจัยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัย okay. อย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นในลักษณะของมรรคนี่แหละเป็นตัวพิเศษที่ว่าไม่เที่ยงอยู่ใช่อยู่นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะถ้าเช่นว่าเราไม่มีศีลโอจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นสมาธิก็อาศัยเหตุปัจจัยคือศีลจึงทําให้เกิดขึ้นได้ศีลก็อาศัยเหตุปัจจัยคือคุณต้องมีศรัทธาก็จึงทําให้เกิดขึ้นได้แต่ลักษณะตัวของคุณธรรมตรงนี้แหละที่ว่ามันเป็นคุณค่าของมันอยู่อย่างนี้ศีลก็จะยังเป็นคุณสมบัติที่ดีของมันอยู่อย่างนั้นตลอด เจ้าค่ะ ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะ จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะเจ้าค่ะ จะไม่ได้เปลี่ยนเป็นความไม่ดีได้ เจ้าค่ะ คือความไม่ดีของมันคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคืออะไรมันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ แต่ตัวคุณธรรมของเขาเองตรงนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงแยกออกมาว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ต้องทำมากๆเพราะว่ามันทำให้มากๆแล้วจะดีในขณะที่นะไอ้ที่เปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีดีเป็นไม่ดีได้เนี่ยเช่นเรื่องของขันธ์ทั้ง5เราบอกว่าการกระทําอย่างนี้ในสถานที่นี้ดีแต่ว่าการกระทําอย่างนี้ไปอีกสถานที่1กลับเป็นความล้มเหลวความไม่ดียกตัวอย่างเช่นเอาตัวเลขเงี้ยนะถ้าเลข9เมืองไทยนี่ดีนะแต่ไปประเทศอื่นเลข9นี่กลับเป็นเลขที่ไม่ดีถ้าคนจีนเลข8ดีถ้าฝรั่งเลข8กับเป็นเลขที่เขาเชื่อว่าไม่ดีหรือการพูดจาเราพูดจาในลักษณะแบบนี้ดีแต่พูดจาในลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยที่อื่นกลับไม่ดีนะไอ้เรื่องการพูดจาตัวเลขอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของขันธ์5ถูกมั้ยพระพุทธเจ้าจึงแยกขันธ์5ไว้อีกกองนึงนะในการเทศที่พูดถึงเรื่องอริยสัจ4เนี่ยนะคุณใจนะ ค ่ ะ จะมีส่วนที่เป็นขันธ์5คือเรื่องของทุกข์จะมีส่วนที่เป็นมรรคคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าแยกออกจากกันถึงแม้มันจะไม่เที่ยงเหมือนกันก็จริงใช่อยู่แต่ลักษณะของความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีต่างกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องของทุกข์ที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วเป็นดีได้เขาสมมุติเดี๋ยวนี้ว่าดีต่อไปก็อาจจะสมมุติว่าไม่ดีไอ้ความดีไม่ดีที่เปลี่ยนแปลงสมมุติไปเนี่ยเราจึงต้องทําความเข้าใจนี่คือเรื่องของทุกข์ในขณะที่เรื่องของมรรคที่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละนะแต่ว่าคุณธรรมของมันในการปฏิบัติแล้วจะทําให้มีความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ได้จะทําให้ตัณหาลดไปได้ในตัวของมันเองมันดีอยู่แล้ว นะมันจะเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงก็อาศัยเฉพาะตามเหตุตามปัจจัยแต่ตัวคุณธรรมของมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงให้ทําให้มากๆนะทุกอย่าไปทําให้มากๆนะเพราะมันจะดีดดิ้นดีร้ายเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มักต้องทําให้มากๆเพราะตัวมันดีอยู่ทําไมคุณต้องทําให้มากๆล่ะเพราะคุณต้องสร้างเหตุให้มันเพียงพอเพื่อที่จะให้เกิดการละตัณหาได้อันนี้คุณจะใจเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าจึงแยกเป็น2กองเพื่อให้รู้ทราบถึงกิจที่ควรทําในแต่ละกองเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วทําให้เราสามารถทราบถึงความที่แตกต่างกันในคุณสมบัติของแต่ละกองทําให้กิจที่คนทำมันต้องแตกต่างกันไปด้วย อืมเจ้าค่ะก็คืออุปทานขันธ์5หรือทุกเนี่ยก็ต้องรอบรู้คือต้องรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมเจ้าคะส่วนมรรค8เนี่ยก็ต้องทำเจริญให้มากๆให้มันเจริญขึ้นมา ใช่ ก็จะเป็นการดีนะเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วไอ้การกระทำตรงนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าคือถ้าสร้างศีลยังไงศีลมันดีแน่นอนจะไม่มีวันที่ศีลจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีเนี่ยถ้าศีลดับไปเนี่ยมันไม่ดี เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราทํามากๆแล้วมันดีแน่ทีนี้การบัญญัติตรงนี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องดูตามที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้มาก เจ้าค่ะ ถ้าเราจะคิดว่าสุขเวทนาดีพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่บอกว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ในขณะที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมรรคให้ทํามากๆก็ดูตามที่ท่านบัญญัติตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนนี้คำถามข้อที่2ที่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถามนะเจ้าค่ะก็บอกว่าอยากจะขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของคำว่านิโรธว่าการดับทุกข์คืออะไรทำไมถึงต้องมีข้อนี้ในอริยสัจ4มีแต่มรรค8อย่างเดียวจะไม่ได้หรืออย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เรื่องของนิโรธถ้าเราเปรียบเทียบสัดส่วนการอธิบายของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของอริยสัจ4ในข้ออื่นๆน ะ มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยเรื่องของนิโรธเนี่ยสัดส่วนการอธิบายของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของทุกข์น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของมรรคเรื่องของทุกข์เรื่องของมรรคเนี่ยจะอธิบายไว้มากในขณะที่นิโรธนี่จะอธิบายไว้น้อยนิโรธคือความดับไม่เหลือของเจ้าทุกข์คือตัณหานั่นแหละนะความดับไม่เหลือของตัณหาแล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เคยรู้ไม่เคยฟังเรื่องนิโรธฉันก็ทําแต่มรรคอย่างเดียวมันก็ได้นี่ใช่มั้ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าอย่างงี้มันก็ถูกนี่ฉันก็ทําศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวตัณหามันก็ละไปนิโรธมันก็แจ้งเองไม่เห็นต้องพูดถึงเรื่องนิโรธก็ได้เรามาทําความเข้าใจที่ทําไมพระพุทธเจ้าถึงจะต้องพูดถึงเรื่องของนิโรธเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ได้ตรัสถึงนะจะมีคนเข้าใจผิดในเรื่องของมรรคคือแปลว่าทางนะมรรคเนี่ยแปลว่าทางให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหานี้นะว่ามรรคเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้ได้เอาใหม่นะคนส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าโอ้ฉันทําสมาธิไม่ได้เลยนะบางคนจะพูดอย่างนี้คราวนี้ฉันไปปฏิบัติธรรมฉันทําสมาธิไม่ได้เลยนะคนที่พูดอย่างนี้ก็มีนะคุณเดชใจนะคนที่พูดอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคราวนี้ฉันปฏิบัติไม่ได้ไม่ดีอันนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความสับสนในจิตของเขาระหว่างสิ่งที่เราเป็นนิโรธกับสิ่งที่เราเป็นมรรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านิโรธเนี่ยคือจุดเป้าหมายที่เราต้องทําให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าทําให้แจ้งนิโรธนะคือเป้าหมายนะคุณต้องทําให้ได้นะในขณะที่มรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําให้มากๆนะเพื่อที่จะได้เป้าหมายตรงนั้นคุณทํามรรคนะเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายคือนิโรธเราไม่ใช่ว่าเราจะเอามรรคนะเราไม่ได้เอามรรคเราเอานิโรธเข้าใจนะ หมายความว่าต้องใช้มรรคเป็นวิธีทาง ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยเพื่อดับตัณหาฟังให้ดีนะอันนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะเราปฏิบัติสมาธิเดี๋ยวเราบอกว่าเราไปวัดนั่งสมาธิไปหลีกเลี่ยงปฏิบัติธรรมรักษาศีลอะไรต่างๆฟังธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดนิโรธนะทํานิโรธให้แจ้งนิโรธคืออะไรทําตัณหาเนี่ยให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้จะเอาตัวธรรมะนะเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้จะเอาสมาธินะแต่เราจะเอาความดับตัณหาเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าโอ้ฉันไปปฏิบัติธรรมคราวนี้ฉันทำสมาธิไม่ได้เลยอันนี้มันมีนัยยะที่แฝงว่าอ๋อแสดงคุณอยากได้สมาธิเอ้าคุณอยากมันไม่ถูกนะเราปฏิบัติสมาธิเพื่อไม่อยากนะเพื่อจะให้ความอยากดับไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวบางทีงงเอาตัวอย่างดีกว่าเช่นว่าคุณไปหาหมอ คุณไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยคุณว่าคุณเป็นโรคอะไรใช่ไหมคุณเป็นโรคอะไรเอาคุณเป็นโรคนี้เอามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเอายานี้ไปกินเอายานี้ไปกินคุณกินยาเนี่ยเพื่อที่จะหวังว่าหายจากโรคโอเคนะกินยาเพื่อที่จะหวังว่าหายจากโรคอาการที่เราเกิดขึ้นเช่นคุณปวดท้องปวดท้องเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องของอริยสัจ4นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมอาการปวดท้องนี่คือทุกข์อาการปวดท้องของคุณเกิดจากอะไรเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยคือสมุทัยโอเคนะนิโรธนิโรธคือคุณต้องการหายจากไอ้เจ้าแบคทีเรียหายจากเจ้าความทุกข์นี้ถูกไหมนี่คือข้อที่3คือนิโรธนะเพราะฉะนั้นคุณเอายาไปกินซะมรรคเนี่ยคือยาที่คุณต้องกินโอเคอันนี้มาเปรียบเทียบอย่างนี้นะมรรคนี่คือยาที่คุณจะต้องกินเข้าไปทีนี้พอเราเอายามากินเอายามากินเรากินยาเนี่ยเพื่อหวังหายจากโรคถูกไหมเราไม่ได้กินยาเพื่อที่จะหวังว่ายาต้องหมด เจ้าค่ะ โอเคนะอย่างเช่นว่าหมอเขาเอายามาให้คุณ10เม็ดคุณกินยาโดสนี้นะจำนวนเท่านี้นะเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารแล้วก็กินให้ยาหมดเดี๋ยวๆมันไม่ใช่กินให้ยาหมดกินให้หายจากโรคนี่คือสิ่งที่เราต้องการเราจะไม่ได้เอาความที่ยาหมดเป็นเป้าที่เราต้องการเอาบางทีกินยาหมดแล้วมันไม่หายอ่ะ ก็มีนะเจ้าค่ะ ก็มีแสดงว่าอาจจะต้องไปหาหมอใหม่หรือว่าวินิจฉัยใหม่หรือทำยังไงเอาแสดงอาจจะยังทำไม่ถูกที่มันกินต้องกินผิดเวลาไหมหรือที่เอาทามากินเอากินไปทาอันนี้มันจึงต้องให้ดูให้ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่กินเราก็ต้องกินนั่นแหละเราก็ต้องทำนั่นแหละมักเราก็ต้องทำนั่นแหละแต่เราทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะหวังให้ตัณหามันหมดไปเรากินยาเพื่ออะไรเพื่อหวังว่าหายจากอาการต่างๆที่เราเป็นโอเคนะไม่ได้หวังเพื่อที่ว่าฉันจะต้องได้ความที่ยาหมดไม่ได้หวังความที่จะต้องให้ยาจำนวนยาลดลงไม่ได้เอาตรงนั้นแต่เราตรงที่หายตัวอย่างอื่นๆก็เช่นแพกับฝั่งเป็นต้นแต่คุณนั่งแพมาเพื่อที่จะไปถึงฝั่งแต่สิ่งที่เราต้องการคือฝั่งนะไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่บนแพหรือว่าจะลากแพขึ้นไปฝั่งแบกไปด้วยกันถึงฝั่งแล้วแพก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวของมันหายแล้วยาก็ไม่ต้องเอาละไม่ใช่ว่าจะเอาแต่กินยากินยากินยาก็หายแล้วยาก็ไม่กินหรือเหมือนกับทางที่เราจะไปสู่บ้านของเราอย่างเงี้ยทางที่เราจะเดินไปสู่บ้านของเราพอเราถึงบ้านแล้วเราก็ต้องออกจากทางนี้เพื่อที่จะเข้าสู่บ้านแต่ทางมันต้องเดินแต่บ้านเนี่ยต้องอยู่สบายสบายอยู่นิ่งๆนี่คือลักษณะที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นกิจที่ควรทำที่แตกต่างกันกิจที่ควรทำที่แตกต่างกันระหว่างการกินยากับการที่หายโรคระหว่างมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาความดับไม่เหลือของทุกข์นี่แหละเราปฏิบัติสมาธิศีลก็เพื่อที่จะให้ตัณหาเนี่ยมันหมดไปเราไม่ได้จะเอาสมาธิไม่ได้จะเอาศีลแต่ว่าความที่ว่าไม่ได้จะเอาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำนะจึงต้องพระพุทธเจ้าจึงต้องระบุไว้ชัดเจนว่าให้ทำให้มากๆทำให้มากๆนี่ก็คือทำให้เจริญใช่ใช่ใช่อันนี้คุณจะใจเข้าใจนะ เข้าใจเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นกิจที่ควรทำมันแตกต่างกันจึงต้องแบ่งแยกเอาไว้แล้วคำนี้เป็นคำที่ลึกมากเลยอาตมาเนี่ยจะต้องเอามือจกหัวแล้วก็ยกย่องภิกษุทั้ง5นี้มากๆเลยฟังรอบเดียวแล้วเข้าใจเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลย เจ้าค่ะ คือเราบางทีเป็นพวกเนยยะที่จะต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกแจกแจงให้เข้าใจว่าอ๋อหน้าที่มันแตกต่างกันแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยแค่ภายใน2วัน3วันแจ่มแจ้งเลยว่าโอ้กิจที่ควรทํา4อย่างนี้มันแตกต่างกันนะไม่มีกังขาในข้อนี้เลย เจ้าค่ะก็เรียกว่าตรัสรู้ตามเลยนะคะ ตามพระพุทธเจ้าได้ตรงนี้แหละน่าจะเป็นการที่ยังกงล้อแห่งธรรมะให้เป็นไปได้ เจ้าค ่ ะ นี่คือการที่สําคัญที่เกิดขึ้นในวาระสาระบูชาที่ผ่านมา เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีพระรัตนตรัยครบ3ดวง ในวันนั้นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานะเจ้าค่ะ ใช่คำถามลักษณะนี้จะทำให้เราคลายความสับสนในหน้าที่ที่มันจะต้องทำแตกต่างกัน เจ้าค่ะ อริยสัจ4ความเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญาแต่ถ้าท่านผู้ฟังยังสงสัยในแง่มุมจุดไหนเนี่ยเขียนมาถามอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีความเข้าใจได้แจ่มแจ้งมากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแล้วเราถ้าผมว่าเจ้าตัณหาเนี่ยมันคลืบคลานไปในส่วนต่างๆของจิตใจของเราที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสับสนนี่คือเป็นธรรมชาติของมันคือเรามีตัณหาอยู่ในใจ พอไปรู้มรรคพอจะทํานิโรธให้แจ้งมันเลยมึนกันละวันนี้เป็นลักษณะของตัณหาที่ทําให้มันไขว้กันมันเบี่ยงเบนประเด็นไป เจ้าค ่ะตัณหามันทําหน้าที่ของมันอย่างนี้เราก็จึงต้องเคลียร์ออกแยกออกเปิดออกเอาใครทําไว้ให้ก่อนแล้วแต่แผนที่ที่วางไว้ให้ก็คือพระพุทธเจ้าทําละ เจ้าค่ะ มีบอกไปอยู ่เจ้าค่ะก็เรียกว่าเรารับฟังกันหลายๆหนนี่ก็ทําให้รู้กระจ่างขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าใครยังสงสัยอยู่ก็เขียนถามมาได ้ พระอาจารย์ก็พร้อมอยู่นะตรงนี้อยู่แล้วที่จะตอบให้นะเจ้าค่ะคราวนี้ก็ไปถึงคำถามของท่านถัดไปเจ้าค่ะได้แก่คุณจักรวาลกุมภวปีเจ้าค่ะก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาแล้วก็พูดบอกว่าเคยได้ยินพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่าหากเธออยากมีโภคทรัพย์มากเธอต้องเป็นผู้ให้ข้าวน้ำที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟยานพาหนะเครื่องรูปไลท์คำถามก็คือว่าเครื่องรูปไลท์นี้คืออะไรเจ้าค่ะแล้วก็ยานพาหนะที่จะเนี่ยมันน่าจะเป็นเกวียนหรือก็คือมองไม่เห็นภาพเจ้าค่ะก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษาตรงนี้ให้ฟังนะเจ้าค่ะว่าภิกษุหรือตถาคตเนี่ยทรงเกวียนหรืออย่างไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก ็ไม่เคยเห็นภาพนี้นะ เจ้าค่ะไม่เคยเห็นเจ้าค่ะ เอาไปในขั้นตอนที่คุณจักรวาลถามถึงเรื่องการมีโภคทรัพย์มากอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าเหตุแห่งการที่ทำให้มีโภคะแต่บุคคลที่จะมีโภคะขึ้นมาได้เนี่ยเหตุก็คือบุคคลเนี้ยเขาได้เคยให้ข้าวน้ำที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟยานพาหนะของเครื่องรูปไร้รูปทาของหอมพวกนี้มาก่อนเกิดมาในอัตภาพนี้เขาจึงเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้คำถามในที่นี้ก็คือคำว่าเครื่องรูปไร้รูปทามันคืออะไรและยานพาหนะคืออะไรแล้วเครื่องรูปไร้รูปทาก็คือน้ำมันพวกเนี้ยแต่บางทีผิวแตกแล้วก็ทาน้ำมันได ้เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเครื่องรูปไร้รูปทาของหอมเขาก็จะมีจุดอะไรที่มันเป็นหอมเป็นควันเพื่อที่อย่างลักษณะของธูปอย่างเงี้ยน ะ เพื่อที่จะไล่แมลงอันนี้มันมีจุดยากันยุงอย่างเงี้ยมีส่วนเรื่องของยานพาหนะสมัยก่อนเขาก็ใช้เกวียนซึ่งเกวียนเนี่ยมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่ายังมีข้อหนึ่งที่อนุญาตให้ภิกษุเนี่ยสามารถจำพรรษาในเกวียนได ้อืมเดี๋ยวเจ้าค่ะ เวลาที่พ่อค้าเขาขนสินค้าจากเมืองหนึ่งไปขายอีกเมืองหนึ่งเขาก็จะมีกองเกวียนของเขาไปซึ่งกองเกวียนบางทีมีเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มแล้วเวลาที่เขาเดินทางไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่เป็นการลำบากด้วยเรื่องอาหารเวลาภิกษุไปเนี่ยก็จะไปกับกองเกวียนทีนี้มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าโหเกวียนนี่เดินทางเป็นเดือนอย่างเงี้ยก็จะจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเอาแล้วทำยังไงช่วงจำพรรษาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้จำพรรษาในเกวียนได ้ มีอยู่อันนี้คือในพระไตรปิฎกมีแน่นอนนะมีพระไปขอก็เลยอนุญาตให้มีการจำพรรษาในเกวียนก็ขับไปเรื่อยๆนะขับไปเรื่อยๆไม่ได้แบบอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวนะไม่เหมือนต้นไม้หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมจะจำพรรษาในเกวียนก็ได้อ ันนี้โยมเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยเจ้าค่ะ เอามีอยู่จริงๆมีอยู่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ถ้าสมัยปัจจุบันก็คือรถยนต ์ หรือว่าเป็นบ้านที่มันติดล้อแล้วก็ถูกรถลากไปได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องยานพาหนะในสมัยก่อนก็จะมีลักษณะว่าเกวียนนี้1อย่าง2รถที่สำหรับออกรบแล้วก็จะเทียมด้วยม้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องแต่งอะไรของเขาเป็นราชรถพูดอย่างนี้ดีกว่ามีงอนขึ้นมาเป็นราชรถแต่เกวียนเนี่ยมันจะไม่มีงอนไม่มีเป็นลักษณะแบบราชรถนะ จ ะเป็นที่ใส่สินค้าและราชรถหรือว่ารถที่สำหรับออกรบอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะยานพาหนะได้ยังรวมถึงเกี้ยวในที่แบกหามมีคนแบกอันนี้ก็ถือเป็นยานพาหนะได้ เจ้าค่ะก็อันนี้ก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบให้คุณจักรวาลกุมภวาปีนะเจ้าค่ะสำหรับพระสูตรนี้นี่ก็คือพระพุทธองค์ก็คงจะมีเจตนาว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนมีโภคทรัพย์คือมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่มีจาคะคือเป็นผู้ให้ก่อนถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่แหละ ใช่จิตใจจะต้องคลายจากความตระหนี่ เ จ้าค่ะ จิตใจจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือคนที่มีจิตตระหนี่ลักษณะจิตแบบเนี้ยมันจะแห้งผากจิตที่มีความแห้งผากก็จะส่งผลให้มีผัสสะลักษณะแบบนี้ลักษณะอะไรที่มันจะขัดเคืองอดอยากมีไม่พอแห้งแล้งนั่นคือลักษณะจิตแบบแห้งผากนี่นะเพราะอะไรความตระหนี่แต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าจิตแบบมีแต่ให้มีความแบบไม่หมดมีความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็จะได้ผัสสะชนิดที่ไม่อดไม่หมดมีแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ได้ ก็ค ือผัสสะลักษณะนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการที่แบบจะใช้จ่ายก็ไม่หมดเพราะว่าจิตใจแบบเป็นแบบนี้มันก็จะมีผัสสะแบบนั้นส่งผลกันเข้ามา ทีนี้ เรื่องของการที่ผัสสะเนี่ยจะให้ผลในระยะเวลาไหนอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ด้วยในการให้ผลของกรรมไงว่ามันอาจจะให้ผลเดี๋ยวนี้ให้ผลในเวลาถัดมาหรือให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็พูดง่ายๆคือคุณอาจจะให้ทานแล้วคุณอาจจะได้ผลเดี๋ยวนี้หรืออาจจะได้ผลเดือนหน้าปีหน้า10ปีข้างหน้าหรือชาติหน้าการให้ผลเนี่ยบางทีพยากรณ์ยาก เจ้าค่ะ แต่ว่าได้ผลแน่ เป็นผลบุญนะเจ้าค่ะต้องได้แน่นอน ใช่ แต่ว่าจะได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปในที่นี้ก็คือเรื่องของทานนะดีให้ไม่มีปัญหายานพาหนะที่เราจะให้ได้ในสมัยปัจจุบันก็เช่นการไปรับส่งภิกษุหรือว่าการซื้อตั๋วโดยสารแต่พวกนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางนะได้ทั้งสิ้น เจ้าค่ะ ส่วน อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะเน้นย้ำในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราควรจะมาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอริยสัจ4ในช่วงของวันสำคัญที่ผ่านมาอันนี้ก็เข้าพรรษาแล้วในช่วงเข้าพรรษาผ่านวันสำคัญมาอย่างนี้มาคิดว่าในช่วง3เดือนจากนี้ไปเราควรที่จะต้องตั้งใจในการทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันสูงขึ้นสิ่งไหนที่เราอาจจะยังทำได้ไม่ดีหรือยังไม่ได้ทำเราเอาสิ่งนั้นมาทำเช่นฝึกในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคจากนี้ไปทุกวันในตลอดพรรษาหรือว่าการที่จะสวดมนต์หรือการทำความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นรูปแบบที่คิดว่าถ้าเอามาทำแล้วเราจะไม่ได้เคยทำเอามาทำดูมันจะดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจให้มีความมั่นคงขึ้นมาได้อาศัยเหตุการณ์นี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หลายๆท่านหรือว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านทุกๆเข้าพรรษาก็จะลดละเลิกอบายมุขซึ่งอาจจะไม่ดื่มเหล้านะจ๊ะครับช่วงเข้าพรรษานี้ไม่ดื่มเหล้าเลยหรือบางคนช่วงเข้าพรรษาก็จะทานมังสวิรัติตลอดคือไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นี่ก็ถือเป็นผลบุญกุศลนะเจ้าค่ะ ใช่ดี เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกของเดือนใหม่ในวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้เมตตาสักการะแล้วก็ตอบปัญหาท่านผู้ฟังทางบ้านมา2ท่านด้วยกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังกันในเช้าวันนี้คงจะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็ซาบซึ้งในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะวันนี้คงจะต้องลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะแต่พรุ่งนี้เช้ายังพบกันตอน ตี 5ในช่วงสักการะเหมือนเดิมนะคะสำหรับในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอนำท่านฟังทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุทโธภาโสหรือท่านพระครูสิทธิวิปวากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งเป็นองค์ปาถกประจำรายการของเราเพียงแค่นี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนพาน สาธุเจ้าค่ะ